Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zespół Inhalators oznajmił, że nie ma czasu. Mam nadzieję, że państwo mają trochę czasu, aby posłuchać audycji od Panka do Franka. Ja mam dziś sporo czasu, aż 2 godziny od 2 do 4 w Trójce. Ten program realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam jak zawsze na żywo w Trójce. W trzecim programie Polskiego Radia Inhalators, albo mówiąc z angielska Inhalators, piosenką Nie mam czasu, zaczęli z albumu wydanego w 2021 roku, ale teraz zmieniamy płytę, chociaż ten zespół powróci właśnie z płyty winylowej, kompilacji pod hasłem Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3, czyli Volume 3. I to będzie chwila dla winyla od razu na początku tego wydania od Panka do Franka. Zaczynamy z tej czerwonej płyty. Winyl jest czerwony, bardzo intensywnie czerwony, od zespołu Fat Kids Revenge. I to będzie utwór Biały Szum, więc proszę nie regulować odbiorników. Yeah! chwila dla winyla trwa w audycji Od Panka do Franka w najlepsze. Biały szum było słychać w wykonaniu zespołu Fat Kids Revenge, a teraz odrobina Psychobilly Neorockabilly, czyli zespół Bombad Bellus i utwór Biedna Psina z tej samej czerwonej płyty winylowej pod tytułem Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3. Nocnej niszy, 9 minut po godzinie drugiej. Trwa w najlepsze chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Za nami zespół, który nie boi się zmierzyć z estetyką psychobilly, neorockabilly, Bombad Bellus, a przed nami nieco szybsze tempo zespół Massacre i utwór Goodnight Macho Pride. Powtórzę, że to kompilacja bardzo pięknie wydana na czerwonym winylu pod tytułem Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3, czyli część trzecia w Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia. Good night, macho pride. Good night, macho pride. krótki manifest zespołu Massa Cry. Good night, macho pride. A o co chodziło w tym utworze? Oczywiście o to, że koniec z maczyzmem. Mniej więcej chodziło o to, o co chodziło w przeboju zespołu T-Love, chłopat. Nie płaczą. Good night, macho pride. Massa Cry z kompilacji wydanej na czerwonym winylu Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3. Coś mi tu trzeszcze, a to chyba ta płyta winylowa jeszcze się kręci, bo z niej wybieramy kolejny utwór. Ja obiecałem, że zespół Inhalators będzie inhalował swoją muzyką. Inhalators zagra ponownie i to będzie bardzo ciekawy utwór i ponownie przebojowy, więc ja myślę, że ten zespół trzeba jakoś odkryć dla słuchaczy trójki i słuchaczek przede wszystkim, tym bardziej, że ten utwór będzie dotyczył Madame Fatale, Inhalators ponownie w trójce. To była duża dawka języka francuskiego w piosence zespołu Inhalators. Merci Madame, Madame Fatale. To dobra tematyka wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka w trójce. Państwo to lubią, kiedy jest tak trochę pikantnie. Ja źle powiedziałem przed chwilą. W tekście T-Love'u był inny sens. Otóż chłopaki nie płaczą, jeśli są macho. A w piosence zespołu Massa Cry właśnie chodziło o to, że już chłopacy mogą płakać. Good night, macho pride. A przed nami z tej samej płyty czerwonej, winylowej pod tytułem Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3 utwór zespołu niestety zabrzmi, niestety, ale mam nadzieję, że państwo będą usatysfakcjonowani tym wyborem. Ja dzisiaj wybrałem bardziej te polskie piosenki, polskie teksty z tej kompilacji. Jest tutaj też sporo piosenek po angielsku, ponieważ wszyscy wiedzą, że polska młodzież uwielbia śpiewać po angielsku. Natomiast będzie jeden utwór po angielsku, który potem zostanie uzupełniony dwoma kompozycjami zaśpiewanymi po polsku, a tymczasem niestety docieramy do zespołu właśnie niestety. Próbuję tutaj znaleźć tytuł tego utworu, ale jakoś może powiem państwu później, jaki to jest tytuł. We'll be right back. jeden z Wojka, łosą lub myśliwym. Nie ma innej opcji, jesteś awansantem. Rozdjąłeś rękawice, trzeba zacząć walkę. Ja oczywiście pamiętałem, jaki tytuł nosiła ta piosenka zespołu Niestety. Niestety tytuł z COVID, ale teraz z podwójną siłą chciałem powiedzieć, jaki to tytuł, ponieważ za chwilę pojawi się zespół. No właśnie, zespół z COVID. To będzie utwór pod tytułem Ucieczka, ale już z zupełnie innego albumu, z COVID and Mania wykonają, a później będzie z COVID, który weźmie na warsztat jeszcze inny tekst pod tytułem Więcej, tak więc teraz połączymy te dwa z COVID, a przed chwilą niestety zespół niestety zagrał z COVID. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jak zwykle wśród nocnej niszy w audycji Od Panka do Franka, ale to tylko po to, żeby państwo mogło się obudzić. Między drugą a czwartą państwo się budzi, a czasem zasypia. No bo w drugiej godzinie tak będę grał trochę spokojniej, to od razu zapowiadam. No to teraz już wszystko chyba jasne, a może ciemne, nie wiem. O tej porze wszystko jest możliwe w Trójce. I znowu biegnę, ale widzicie. Tu i teraz to konkurencyjny świat, o! Wszystko w nim liczy się w ogromnych zakładach, nie! Niestety jest pełen butów i szmat, więc opiera się na powalonych skrótach. Kto nie zna ich, wypada z gry jako pierwszy, więc zapamiętaj! Słowo małe, skrócie! Bo każdy walczy, by mieć więcej od reszty! Nieważne ile ma, mało kto temu uciek! To jak zatrucie! Śmiercionośny wirus, który odbiera nam satysfakcję i szczęście! Coś, co doprawia cię z nienacka, gdy już dotarłeś do celu! I to mówi więcej! Jego zacięcie budzi przerażenie! A napięcie, które rodzi, spycha bliżej krawędzi! Przez niego nawet jak spełnisz marzenie, po chwili musisz tu pędzić i mówi! I mówi! I mówi! I mówi! I mówi! Że zawsze mamy za mało, więc musimy trzymać pewną ręką za stery, bo jedziemy po bandzie, aż pękną bariery. To wszystko przez to, że tego te jery każe dbać nie o duszę, a o piękno twojej cery. Osoby często kariery było w normie, o serce by biło wolnie, albo wcale krót, żebyś dalej pędził przez siebie. Sport jest o losie i świadczy potrzebą, by zdobył co chce, jak wiesz czego chcesz, no zdobył to, czego pragnie od ciebie reszta. Jak czy siak, wszechświat to za mało, bo ludziom nigdy nie będzie wystarczało, bo to mają, będą chcieli więcej mieć. Co do tego, zdarza się nam przez sens się drzeć, bo zamykamy oczy i wiemy, że musimy biec, choć stopy mamy zdarte do krwi. Że zawsze mamy za mało, dziś więcej jest Bogiem. A wieczna gonitwa, by mieć weź, jest jak nowoczesna modlitwa. Większość próbuje wytrwać w tej wierze, gdy wyciąg z banku stał się pacierzem. A zresztą szczerze mówiąc, jak tu się stawia, kiedy niewierni usuwani są poza nawias. Piąta sprawa, bądź nikim i śmieciem, bądź materialnym kimś w materialnym świecie. Może cię czego nie da widzieć jak ja, ale prawda jest taka, że gra toczy się z naszym udziałem. I tak już dostanie, mimo że nikt nas nie pytał o zdanie. Zdanie, gdyby maszyny świata znaczymy niewiele, suma naszych pragnień jest i cichym szmerem. Nie zmienisz tego, choć byś stanął na głowie. A gdy się zużyjemy, to zastąpią nas nowe. Nowe, nowe, nowe, nowe. Że zawsze mamy za mało. Daj mi więcej. Muszę mieć więcej. Nie mniej, a więcej. Jak to się stało, że zawsze mamy za mało. To może uporządkuje, co było grane w ramach trzech ostatnich utworów słowno-muzycznych w Trójce, aby państwo nie czuli się zagubieni wśród nocnej niszy w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Tak więc najpierw zespół Niestety, piosenka Skowyt, potem Skowyt and Mania, piosenka Ucieczka, potem sam Skowyt i piosenka Więcej. Było ostro, będzie nastrojowo, ponownie Skowyt, ale to już będzie piosenka Leskiego w Trójce. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozprasza ją serca skurwiet. Grasuje nocą. Dzikie serce. sal. W sobie wszystko. Nic na sumie. Taka żonglerka nastrojami tylko w audycji Od Panka do Franka w Trójce między drugą a czwartą ze środy na czwartek wśród nocnej niszy czwartkowej nocy. Wracamy do czerwonej płyty winylowej Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3. Obiecałem, że będzie jeden utwór zaśpiewany po angielsku z tej kompilacji. Zespół to Brooks Was Here, a piosenka Under Control. We'll be right back. Emo-korowcy, post-hardkorowcy Brooks Was Here zagrają ponownie. Tym razem już nie z winyla, ale za to po polsku. Dwie kompozycje, Krew i Ściany w audycji od Panka do Franka w Trójce. Brooks Was Here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Was Here. Przed chwilą utwór Ściany, a wcześniej Krew. I znów zacznie się kręcić za chwileczkę, za momencik, czerwona płyta winylowa Warsaw Hardcore Punk Attack Volume 3, bo trwać będzie chwila dla winyla w audycji od Panka do Franka w Trójce. Utwór, który wybieram, to Trwanie, nomen omen, a zespół Niepotrzebni. Yeah. Piosenkę Trwanie zagrał i zaśpiewał zespół Niepotrzebni i tu aż się prosi utwór Niepotrzebni. To będzie Czesław Niemen and Akwarele w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Nawzajem niepotrzebni sobie już pośród dnia. Mierzymy zawodami czas wspólnych lat. Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie, że nasza miłość jest już cel. Niepokoju smak, każdy nowy dzień. Dawnego przywiązania drży nikły cień. Gdy nagle z twarzy obcy już znów patrzą oczy te ze snu. Jestem jeszcze tu, jesteś ty. Tylko czasem dziś lat w serce znajdzie wspomnień ślad. Zabrakło dojrzałości nam w trudnych, szarych dniach. Zabrakło zrozumienia dla kilku wad. Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie chcemy wierzyć, że nasza miłość jest już sekcja denta. Taki kącik w audycji Od Panka do Franka, jakby tej sekcji dentej było mało, teraz będzie jeszcze więcej dęciaków. Album Jazz, przepraszam, album Rodziewicz, czyli Rodziewicz i utwór Sopot Jazz and Hair. To kompozycja, którą od dawna chciałem zagrać i najchętniej z winyla, ale dzisiaj jeszcze nie z winyla. Winyl do mnie leci, a my teraz posłuchamy po prostu z płyty CD tego utworu. Powtórzę tytuł, Sopot Jazz and Hair to Rodziewicz. W audycji Od Panka do Franka w Trójce. Thank you. zachowywaniu odpowiedniego odstępu między sobą. Jacek Rodziewicz, saksofonista, barytonowy i kompozytor z albumu Rodziewicz, zabrzmiał w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Jeszcze jeden utwór z tego krążka, Giant Steps Resolution. Tu między innymi gościem na fortepianie w tym składzie będzie Leszek Możdżer. Thank you. Staszka Sojki to drugi gość muzyczny w utworze Giant Steps Resolution na płycie Jacka Rodziewicza, Rodziewicz. A na fortepianie, jak wspomniałem, Leszek Możdżer. Tydzień temu był gościem w utworze zespołu Kanał Audytywny. Ja wtedy chyba nawet nie celebrowałem urodzin Leszka, które właśnie tydzień temu przypadały w kalendarzu. No więc dzisiaj mówię 100 lat. Jak widać, nie zawsze urodziny są powodem, aby zagrać dokonania muzyczne jakiegoś artysty. A podobno 30 marca 1978 roku Paul Simonon i Topper Headon, czyli basista i perkusista grupy The Clash, zostali aresztowani w londyńskim Camden House. Muzycy, stojąc na dachu studia Chalk Farm, strzelali z wiatrówki do gołębi. Tak przeczytałem przed chwilą, nie wiem, czy to jest prawda, może jakaś legenda miejska, ale to nieważne. Ważne jest, że każdy powód jest dobry, aby sięgnąć po The Clash. Clash City Rockers zakończą pierwszą godzinę audycji Od Panka do Franka w Trójce. Stand the pressure of the Clash City Rockers. See the red they go down the escalator. Now listen to the two-train accelerator. When you realize that you gotta have a brother, now this place is gonna knock you out sooner or later. So don't complain. I'm like I used to say, Florence, Jack Kellen, forever tonight, or shout your mouth. I poked up in the sky. Burned down the suburb with a half closed eye. 2016, my last goodbye. So don't complain. I thought you used to say I'm darling. Oh, Jack-in. Forever tonight. Oh, shut your mouth. Shut it up. I protect you in joy. Oh, thank God. My money is gone. Yeah, yeah. Electrical shocker. Nothing for your town if you only want to knock us. Nothing's gonna measure up the next generation.